Нядзелька, свята, людзі вольны, свая ахвота, свой дазвол. На рынок едуць, хто ў касцёл, я гэты Людвік багамольны, а хто пагулівае так дома, а ты вось совайся як бома, ды бойся ліха і падкусу, не ступіш кроку без прымусу. За горкай панская пасада, як у вяночку, каля саду ў глыбі прасторнага дзяцінца стаяла збоку ад гасцінца, будынак, паркі, агароджа, было ўсё слаўна і прыгожа. Мастацкі зробленая брама ласкала вока гэтаксама, але Міхалу не хацелася глядзець на гэта, ўсё прыелась. І панскі дом з ласіным рогам на Міхася глядзеў астрогам, бо тут, апроч тае знявагі, сказаць, ад кожнага брадзягі ў стражнікоўскім сваім лёсе нічога ведаць не прыйшлося. А гэта сесія, спатканне, падкусванне і насміханне, як прыкра, гэта ўсё і нудна, і непрыемна, і паскудна. Міхал ступіў на двор кватэры з душою згрызенай без меры, але спаткаўшы са слугачых, спакойных больш і менш гарачых, Міхал мяняе выраз твару і гоніць прэч задуму хмару, ідзе, вітаецца, смяецца, бы смутку век не знаў, здаецца, бо людзі схільны строіць кпіны з тваіх нягод без дай прычыны. Тут быў Скварчэўскі, Ліхтаровіч, Амброжык, Суднік, Астахновіч, Памдзей, аб'ешчык і мыслівы, на пачастункі памаўзлівы. Памдзей быў створан з панадзея. Не поп наш дзядзька, але ўмее зірнуць часамі ў свае святцы, каб трапным словам адазвацца і сэнс духоўнай карталюшкі паправіць ліпкую мянушкай. Памдзей аб'ешчык быў няшкодны, так чалавек ён старамодны і не такі, як ворцюх зыркі, і меней здольны на прыдзіркі і на падкусы і на ўданне, за што і вагі ён не меў звання. Вось Арцюшок, а гэта скула. Ну і шкадлівы ж быў хамула, хоць у панкі пралез адразу. Цаніў Ракоўскі ў ім заразу, вось так і віўся каля пана. Тьфу, ты мардасіна пагана, якога чына даслужыўся, обераб'ешчыкам лічыўся. Брахун не горшы ад сабакі, ён меў сабачыя адзнакі, брахаў налева і направа. Была і сабачая яго слава, і калі пахла дзеда носам, тады, крутнуўшы талькі носам, казалі згодна ў адно слова: «Ну, гэта штучка Арцюшкова». А вось і ён. Ідзе фарсіста, глядзіць звысоку, ганарыста, але зірнуць людзям у вочы ён штось не надта ўжо ахвочы. А параўняўшыся з Памдзеем, ён толькі лыпнуў ліхадзеем у бок аб'ешчыка старога, але не вымавіў нічога. Памдзей штурхець пад бок Міхала. Счуў бестыя, чыё з'еў сала, на Арцюшка Памдзей ківае, а сам невесела ўздыхае і выраз твару мае горкі. «Чакаць, Памдзейньку, праборкі», прамовіў ён у засмучэнні, брахнуў аб нейкім папушчэнні, пабіць бы гаду морды пыцкі. Тут быў таксама і Абрыцкі, стары аб'ешчык і служака, курэц і добры выпівака. Любіў і ён теж проша пана куснуць падчас неспадзявана. Звычайна ён спаўняў тры ролі: або смяшыў усіх да болі, калі ў смяхотным захапленні апісваў розныя здарэнні, ці пераймаў таго другога, або маўчаў зацята строга, ды пухка ў люльку задуменна, або гарэлку піў сумленна, ды не валяўся пад платамі, хоць скробаў добра капытамі. У часе гэтых сесій збораў было нямала абгавораў і розных штучак, жартаў, кпінак, ліхіх і добрых успамінак, то часам смехам, а то ў злосці перамывалі панам косці. Рашалі розныя пытанні наконт сяброўскага спаткання, хто каму дзе стаўся варты.